kuşan kurban, başında kuşan kurban, dudağın dişen kurban, dudağın dişen kurban. Yalınız sana değil, yalınız sana değil, yanında eşen kurban, yanında eşen kurban. Helen emmi ben emmi ben emmi, helen emmi ben emmi ben emmi, götürün yâre beni, götürün yâre beni. Helen emmi ben emmi ben emmi, helen emmi ben emmi ben emmi, götürün yâre beni, götürün yâre beni. Atına nal olaydım, belinde kara buluz, belinde kara buluz, kuşağı ben olaydım, kuşağı ben olaydım. Helen emmi den emmi den emmi, helen emmi den emmi den emmi, götürün yâre beni, götürün yâre beni. Helen emmi den emmi den emmi, helen emmi den emmi den emmi, götürün yâre beni, götürün yâre beni.